2000 KRK, specjalnie dla. Nie masz pojęcia, co to znaczy sięgnąć dna. Dla tych wszystkich, których nie było, a powinni być. Stare dobre czasy minęły bezpowrotnie. Myślałem o tym już wielokrotnie. Jak bardzo się zmieniłem, jak wszystko się zmienia błyskawicznie. A to daje do myślenia, co robić, żeby żyć spokojnie, a nie ciągle być celem w tej miejskiej wojnie o przetrwanie, w ciągłym poszukiwaniu złota, w czasach, gdzie wszystko załatwia odpowiednia kwota. Przechodzi ochota, nadchodzi otępienie, zewsząd słychać głosy, co czeka naszą ziemię. W następnym tysiącleciu, czy wreszcie coś się zmieni, może jeden drugiego w końcu doceni. Musimy wierzyć w siebie i w swoje życie, to spełnią się sny o lepszym bycie. Zachować przy życiu zdrowy rozsądek, to na ziemię powróci ład i porządek. Szkoła przetrwania, lekcja odpalania ognia, jak żywa pochodnia, tak samo sfrustrowani, wtem do litanii, moja pani serce rani, pijackie opowiadania, bez naciągania, polska rzeczywistość, model brazylijski, układ faszystowski, kto tu wie, boski czy nieboski, 2000 rok, więc wyciągnij kurwa wnioski, musimy wierzyć w siebie i w swoje życie, to spełnią się sny o lepszym bycie, zachować przy życiu zdrowy rozsądek, to na ziemię powróci ład i porządek, może być inaczej, życie idzie do przodu, a silny prąd przesuwa bryłę lodu, nie był to nigdy teatrzyk amatorski, pozdrowienia z Polski, bo tak jak morski wiatr daje chwilę odprężenia, słowa wypłyte z cierpienia, dowiesz się za parę lat, gdy przedmiesz przez mnóstwo paskudnych dat, które zmienią twoje życie w gówniany sposób. To jest dla osób, które przez to przechodzą, a czarne myśli nachodzą i szkodzą, rodzą niepewność, ale jeśli będziesz wierzyć, to na pewno się uda w tej dżungli przeżyć. Musimy wierzyć w siebie i w swoje życie, to spełnią się sny o lepszym bycie, zachować przy życiu zdrowy rozsądek, to na ziemię powróci ład i porządek. Musimy wierzyć w siebie i w swoje życie, to spełnią się sny o lepszym bycie, zachować przy życiu zdrowy rozsądek, to na ziemię powróci ład i porządek. Yo, yo, yo, KRK 2000, KRK Poznań, Warszawa. Specjalnie dla was i tylko dla was. Dla żadnych innych. Właśnie dla tych, którzy mieli być, a ich nie było.